ก็สรุปว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสนั้นเป็นถ้อยคำที่ไม่มีโทษโดยประการทั้งปวงเพราะหูเนี่ยนะเรียกว่าคนฟังก็สบายใจแล้วก็ชวนให้รักผู้ฟังสามารถที่ฟังจบแล้วถึงสรณะเลยเนี่ยนะฟังจบปั๊บเนี่ยพุทธังสรณังคัจฉามิถือเป็นเรื่องธรรมดาสมัยพุทธกาลข้าพเจ้าขอถึงพระสมณะโคดมว่าเป็นสรณะเนี่ยนะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรียกว่าขอถวายชีวิตให้พระพุทธเจ้าทุกคนไปฟังธรรมเนี่ยไปถวายชีวิตให้พระพุทธเจ้าซะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เลยนะโดยปริมาณจํานวนมากเลยเนี่ยนะพระองค์เสด็จไปที่ใดก็เท่ากับว่าไปให้คนถวายชีวิตเรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าเหนือชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่พระองค์เนี่ยไม่ใช่ว่าเอาชีวิตของมองเห็นชีวิตสัตว์เป็นผักเป็นปลานะไม่ใช่เพราะพระองค์มีใจเมตตาและก็กรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์ช่วยเขาได้จริงๆช่วยให้เขาได้รับประโยชน์ทั้งปวงเนี่ยนะเรียกว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติพระองค์ช่วยเขาได้จริงๆเนี่ยนะซึ่งทุกคนฟังธรรมจบเขาคิดเหมือนกับพระพุทธเจ้าเป็นยิ่งกว่าญาติของเขาซะอีกเนี่ยนะเป็นยิ่งกว่าญาติถึงขนาดเรียกว่ามอบกายถวายชีวิตพระราชาไม่ใช่น้อยสละบัลลังก์บวชเลยเนี่ยนะเพราะเห็นว่าการบวชตามเสด็จพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและต่อไปเนี่ยนะแล้วก็คนที่เป็นพระราชาออกบวชแล้วไม่เคยสึกเลยในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเวียนกลับมาเป็นคารวาสเป็นต้นไม่มีเลยถามว่าทำไมเพราะเขาถือว่าได้อภิเศกอย่างที่สองที่ดีกว่าเป็นร้อยเท่าพันเท่าว่างั้นเพราะอะไรเพราะได้ตรัสรู้ธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะเขาจะรักพระพุทธเจ้ามากทุกคนก็รักพระพุทธเจ้ามากเนี่ยนะขนาดล่วงมาถึงปัจจุบันเราก็ยังรักชื่นชมพระองค์เลยนะไปไหนก็อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธไปเรื่อยเนี่ยนะสวดสรรเสริญพุทธังสรณังคัจฉามิว่าเช้าว่าสายว่าเย็นเลยนะอย่างบางท่านเนี่ยนะโอ้เช้าก็พุทธังสรณังคัจฉามิสายอีกแล้วกลางวันเอาอีกบ่ายเอาอีกค่ำอีกมาบางวันโยมก็เราสวดมนต์ห้ารอบเหมือนกันนะก็บางคนก็สวดเยอะอย่างนั้นจริงๆสวดด้วยศรัทธานะไม่ได้ว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรด้วยกุศลจิตที่น้อมเป็นพุทธบูชาด้วยความเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์เป็นผู้ที่มีถ้อยคำที่เพราะหูชวนให้รักจับใจเป็นคำของชาวเมืองเรียกว่าพระพุทธเจ้ายกใครมาประจานในคัมภีร์นี่มีไหมสร้างความเสียหายแบบคนที่เรียกว่าคนมีโทสะออกมาพูดเนี่ยนะบอกไม่มีเลยเนี่ยนะเพราะเป็นพระพุทธพจน์เป็นถ้อยคำที่สละสลวยมากคนโดยมากพอใจเรียกว่าวินยูชนทั้งหลายเนี่ยชอบพอใจยินดีที่จะรับฟังพุทธพจน์ยินดีที่จะรับฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนั้นเป็นศีลทางวาจาอีกอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าทีนี้ส่วนศีลอันต่อไปอีกของพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้านั้นละคำเพ้อเจ้อไม่มีถ้อยคำที่เพ้อเจ้อเลยนะ เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อคำเพ้อเจ้อก็คืออะไรค่อยคำที่พูดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์รู้อยู่นะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรพูดทำไมตัวเองก็ยังไม่รู้เลยนะพูดให้เป็นอะไรพูดทำไมก็เรียกว่าพูดฆ่าเวลาพร้อมทั้งชีวิตตัวเองนะเอาพูด10นาทีสิ้นชีวิตไป10นาทีเลยถ้าพูดชั่วโมงละสิ้นชีวิตไปเท่าไหร่ละเอาเพราะว่าเสียเวลา1นาทีก็บวกกับชีวิตไป1นาทีคือชีวิตของคนนี่มันมีจำกัดใช่ไหมมันไม่มียืดมีขยายกว่านี้อีกแล้วเนี่ยนะมันก็มีจำกัดมันถ้าเราใช้หมดไป10นาทีเปล่าประโยชน์มันก็สิ้นเวลา10นาทีถ้อยคำที่เพ้อเจ้อก็คือคำพูดที่เรียกว่าฆ่าตัวเองอะไรฆ่าเวลาพร้อมทั้งชีวิตไปเรื่อยๆเนี่ยนะเรียกว่าฆ่าตัวเองแบบชนิดเลือดเย็นมากเลยนะเพราะอะไรเพราะใช้ชีวิตเพลิดเพลินอยู่กับมิจฉาวาจาพระองค์เนี่ยละคำพูดประเภทนั้นเนี่ยนะคำพูดที่เป็นมิจฉาวาจาคือทำลายประโยชน์ตนทำลายประโยชน์ผู้อื่นหรือแม้กระทั่งว่าคนฟังก็ไม่รู้ว่าเขาฟังทำไมก็ไม่รู้บางทีก็อย่างที่บอกว่านั่งฟังอยู่ตั้งนานนะเอ๊ะเขาพูดให้เป็นอะไรเนี่ยเขาพูดทำไมไม่เข้าใจอธิบายไม่ถูกและคนพูดก็พูดมาตั้งนานก็ไม่รู้ว่าพูดทำไมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันประโยชน์โลกนี้หรือก็ไม่ใช่ประโยชน์โลกหน้าหรือก็ไม่ใช่ใกล้มรรคผลนิพพานต่อไปใช่ไหมก็ไม่ใช่นะพูดแล้วอะไรนะเป็นมงคล38ข้อใดข้อหนึ่งเลยใช่ไหมมันก็ไม่ใช่อีกเนี่ยนะว่ามันเสียหายขนาดไหนทุกคำที่เปล่งออกไปแต่ทีนี้เนื่องจากว่าวิจารณญาณเนี่ยดีขนาดไหนว่าสัมมาวาจากับมิจฉาวาจานี่มันอยู่ใกล้กันเนี่ยนะแต่ว่ามันวาจาเนี่ยแบ่งออกเป็นสองส่วนควรพูดกับควรเว้นนะควรเจริญกับควรละมิจฉาวาจาทั้งหลายควรละสัมมาวาจาทั้งหลายเป็นควรเจริญเป็นหนึ่งในคุณธรรมที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะมรรคมีองค์8ประกอบไปด้วย สัมมาวาจาเนี่ยนะสัมมาวาจาก็สัมมาวาจานั้นสำคัญมากว่าเพราะอะไรเพราะอย่างพระพุทธเจ้าพูดเนี่ยพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสผู้ฟังแล้วเป็นยังไงบรรลุมรรคผลนิพพานนะอย่างธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพระองค์แสดงเนี่ยที่เป็นคำที่เป็นสัมมาวาจาเนี่ยผู้ฟังจบบรรลุ18โกฏนะแล้วก็พระอัญญาโกณฑัญญะอีก1อนัตตลักขณสูตรบรรลุเป็นพระอรหันต์อีก5องค์เนี่ยนะแล้วก็อย่างอธิตตปริยัยสูตรบรรลุเท่าไหร่พันรูปเนี่ยนะมงคลสูตรบรรลุหาประมาณไม่ได้ชาจักรสูตรพระองค์แสดง1ครั้งเนี่ยบรรลุ60รูปแล้วก็สูตรที่บรรลุหาประมาณไม่ได้อีกเยอะแยะเลยเนี่ยนะเพราะเป็นวาจาที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์สิ่งที่มีผลต่อคนอื่นมากที่สุดในโลกนี้คือวาจาเนี่ยนะพูดแบบเรียกว่าพระองค์เนี่ยพูดทำไมคำพูดเนี่ยนะสร้างความเจ็บปวดเรียกว่าผูกเวรกันไม่รู้กี่ภพกี่ชาติก็อยู่ที่คำพูดพูดให้คนแหมผูกพันกันอีกหลายภพหลายชาติก็อยู่ที่คำพูดพูดแล้วตกนรกแทบจะตลอดไปก็เพราะคำพูดขึ้นสวรรค์แทบจะตลอดกาลก็อยู่ที่คำพูดเนี่ยนะจะเสื่อมประโยชน์หรือเสียประโยชน์ก็เพราะคำพูดนะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็อยู่ที่คำพูดนั้นคำพูดเนี่ยถือว่าแม้ยิ่งใหญ่มากๆเลยสำคัญมากๆพระพุทธเจ้าเนี่ยนะปฏิบัติเพื่อได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่ออะไรเพื่อมาพูดเพื่อมาแสดงธรรมถ้าพระองค์นั่งนิ่งๆแล้วใครจะบรรลุอะไรได้บ้างไม่ได้อยู่แล้วเพราะสร้างบารมีขนาดไหนเพื่อจะมาพูดสิ่งที่เรียกว่าสัมมาวาจาเนี่ยนะเพื่อจะมาตรัสสัมมาวาจาที่เป็นถ้อยคำที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้รับประโยชน์เนี่ยนะได้รับประโยชน์ประโยชน์จริงๆเลยแหละประโยชน์ก็คือสิ่งที่เกื้อกูลสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขในปัจจุบันและต่อไปเนี่ยนะนั้นพระองค์จึงเว้นขาดจากถ้อยคำที่ไร้ประโยชน์เนี่ยคนที่จะละเพ้อเจ้อได้เนี่ยนะจะต้องคำนึงเสมอว่าสิ่งที่ตนพูดเนี่ยมีประโยชน์แค่ไหนมีประโยชน์ต่อตัวเองจริงๆหรือไม่ที่พูดคำนั้นออกไปคิดว่าคำเหล่านี้เนี่ยนะสมมติถ้าแบบบันทึกเสียงเอาไว้เนี่ยนะอีก2ปีแล้วมาเปิดฟังคำที่พูดเนี่ยอยากฟังไหมเคยคิดอยากจะกลับไปฟังคำที่ตัวเองพูดจริงๆไหมแล้วก็ฟังด้วยใจที่เคารพแล้วก็เลื่อมใสอย่างนั้นจริงไหมอันนั้นสังเกตดูอันนั้นเป็นสัมมาวาจาหรือมิจฉาวาจาถ้าหากว่าแม้แต่ตัวเองก็ยังอยากฟังอยากเก็บถ้อยคำที่ตัวเองพูดไว้เนี่ยเอาไว้ฟังตอนอายุมากๆหรือตอนเรียกว่าก่อนตายฟังแล้วก็ไม่เครียดเหมือนกันเถอะว่าตัวเองพูดไว้ไม่ดีนะมันถ้อยคำที่มีประโยชน์ตัวเองก็อยากฟังและผู้อื่นที่เขาใฝ่ประโยชน์เขาก็ยินดีที่จะฟังเขารู้ว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์คำพูดแบบนั้นแหละเรียกว่าไม่เพ้อเจ้อแต่คำพูดที่ไร้เพ้อเจ้อแม้คนอื่นเขายกคำของตัวเองมาอ้างวันหลังโกรธคนยกมาอีกเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะตัวเองพูดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยนะพระองค์นี้เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อทีนี้คำที่เรียกว่าพูดถ้อยคำมีประโยชน์เนี่ยมันต้องมีองค์นะจริงอยู่มีประโยชน์ต่อตนมีประโยชน์ต่อคนอื่นมีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายมีประโยชน์โลกนี้มีประโยชน์โลกหน้ามีประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยต้องพูดให้ถูกการด้วยนะอย่างขอมานี่ถ้าเกิดมานั่งพูดอย่างนี้ไปจนถึงสว่างเนี่ยมีใครฟังแล้วผิดการแน่เนี่ยนะก็เรียกว่าผิดการก็สำคัญมากเลยนะกาละเวลาเนี่ยนะบางอย่างต้องควรจะพูดตอนก่อนทานอาหารหรือบางอย่างต้องพูดอิ่มแล้วค่อยคุยกันเนี่ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์เนี่ยพูดถูกการมีชาวนาคนหนึ่งเนี่ยนะโคเข้าหายแล้วก็ชาวนาคนเนี้ยมีอุปนิสัยที่จะบรรลุมรรคผลพระพุทธเจ้าก็ไปรอว่าเขาเนี่ยคนเนี่ยจะมาฟังธรรมแล้วเขาจะบรรลุมรรคผลนี่ในเขาก็ไม่มาสักทีเขาไปเที่ยวตามหาโคของเขาไปจนเหนื่อยเพลียแล้วก็หิวกลับมาเลยเนี่ยนะหิวอย่างนั้นพระองค์รู้แล้วพระองค์แสดงอะไรก็ไม่บรรลุหรอกเพราะเขาบอกว่าอาหารนี่มันยิ่งใหญ่กว่าอะไรยิ่งใหญ่กว่าธรรมเทศนาเยอะเนี่ยนะก็เลยพระองค์ก็เลยจัดสั่งให้คนเนี่ยจัดอาหารให้เขาทานอาหารจบทานอาหารอิ่มเสร็จแล้วนั่งฟังธรรมพระองค์ก็แสดงธรรมบรรลุเลยบรรลุเป็นพระโสดาบันเพราะพระองค์รู้กาลันยูบุคคลอย่างไปแสดงธรรมให้บางคนพระองค์อย่างไปโปรดอลวกยักษ์ไม่พูดเลยตั้งแต่หัวค่ําจนสว่างไม่พูดเลยพระองค์ให้ทําให้เขาอยู่ให้เขาเรียกว่าให้เขาแกล้งสารพัดอย่างเนี่ยนะตอนเช้าเมื่อเขาเหนื่อยเต็มที่แล้วพระองค์จึงแสดงธรรมแสดงว่าพระองค์รู้การพระองค์รู้การว่าตอนนี้ศรัทธาเขามีหรือไม่พระองค์รู้การว่าตอนนี้เขามีวิริยะหรือไม่พระองค์รู้การว่าตอนนี้เขามีสติสัมปชัญญะอยู่หรือเปล่า พระองค์รู้การว่าความคิดของเขาฟุ้งซ่านไหมรู้การของเขาว่ามีปัญญาอยู่หรือเปล่าตอนนี้เป็นตัวของตัวเองมีใจเป็นของตัวหรือถูกก็มีใจเป็นของตัวกับมีใจเป็นของราคะนี่ไม่เหมือนกันนะคนที่มีใจเป็นของตัวเองก็ไม่ใช่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของราคะขณะที่ถูกราคะกลุ่มรุมขณะนั้นก็ไม่เป็นตัวของตัวเองก็ถือว่าเป็นวิปลาสไปอย่างหนึ่งหรือตกอยู่ภายใต้อำนาจของโทสะก็ไม่ใช่การเนี่ยนะก็ชื่อว่าไม่เป็นตัวของตัวเองตกอยู่ภายใต้อำนาจความโง่เขลาก็ชื่อเรียกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะพระองค์เนี่ยจะประกาศอริยสัจเนี่ยนะพระองค์ก็บางทีพระองค์ก็จะแสดงอย่างอื่นไปประกอบก่อนแล้วพระองค์ค่อยประกาศอริยสัจต่อเมื่อไรจิตของเขาเบาอ่อนควรแก่การงานนะเจนใจที่ปราศจากความเศร้าหมองเป็นจิตใจที่ผ่องแผ้วพร้อมที่จะตรัสรู้อริยสัจพระองค์จึงประกาศอริยสัจเพราะพระองค์เนี่ยรู้เป็นกาลัญญูบุคคลเรียกว่ารู้การทีนี้เมื่อรู้การแล้วไม่ใช่ว่าโอ้รู้ว่านี่ถ้าเราหลอกตอนนี้สำเร็จแน่นอนไม่ใช่นะไม่ใช่ลักษณะนั้นดังนั้นพระองค์จะพูดแต่ความจริงสภาพจิตของเขาอยู่ในขณะนี้สมควรที่จะได้ฟังอริยสัจแล้วพระองค์ก็ประกาศอริยสัจให้เขาฟังดังนั้นพระองค์จึงพูดแต่คำที่เป็นจริงคำว่าจริงก็คือจริงสูงสุดนั่นแหละคือพูดประกาศอริยสัจนั่นแหละโยธรรมังเทเสติพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแล้วแสดงอะไรก็แสดงทุกข์เพื่อการกำหนดรอบรู้เนี่ยนะไม่ใช่พูดชรามรณะแล้วให้คนไปฆ่าตัวตายไม่ได้พูดอย่างนั้นพูดทุกข์เพื่อการกำหนดรู้พูดบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อการละพูดถึงคุณธรรมทั้งหลายคุณงามความดีบุญกุศลอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เพื่อการเจริญพูดพระนิพพานเป็นต้นเพื่อการทำให้แจ้งเนี่ยนะพูดวิชาวิมุตติก็เพื่อทำให้แจ้งอันพระองค์จึงพูดตรัสเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นความจริงแล้วก็ความจริงอย่าลืมว่าความจริงอันนั้นต้องอิงอัดและก็อิงธรรมอิงอัดแปลว่าอิงผลอิงธรรมะก็คืออิงเหตุนะอิงอัดก็แปลว่าอิงทุกขสัจจะอิงนิโรธสัจจะอิงชรามรณะอิงชรามรณะนิโรธส่วนอิงธรรมก็คืออิงสมุทัยอิงอริยมรรคซึ่งเป็นเหตุอิงอัดอิงธรรมก็คืออิงเหตุอิงผลหมายความว่าเป็นคำพูดที่ไม่เป็นเหตุก็เป็นผลมีอยู่สองอย่างในโลกนี้มันก็มีสองอย่างนะก็มีเหตุกับมีผลเท่านั้นแหละไอ้สิ่งที่ไม่มีเหตุมีผลเรียกว่าเพ้อเจ้อเนี่ยนะแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังเป็นเหตุเป็นผลอยู่ในตัวเพราะในโลกนี้มีแต่เหตุกับผลเพราะอะไรปัจจัยกับสิ่งที่เนื่องกับปัจจัยเนี่ยนะอย่างเช่นชรามรณะก็มีเหตุที่ทำให้เกิดชรามรณะก็คือชาติก็มีเหตุที่ทำให้เกิดชาติก็คือภพก็มีเหตุที่ทำให้เกิดภพก็คืออุปาทานคือทุกอย่างมันก็เหมือนกับว่าใครเป็นคนนี้เป็นลูกก็มีพ่อมีแม่ใช่ไหมแล้วคนที่เป็นพ่อนี่มีพ่ออีกไหมก็มีแล้วคนที่เป็นพ่ออีกเนี่ยมีพ่อต่อไปอีกไหมก็คือทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงกันไปในตัวในลักษณะแบบนี้เหมือนกับเมล็ดพืชกับต้นพืชไก่กับไข่ที่มันเชื่อมโยงกันในความเป็นเหตุเป็นผลคำพูดที่ไม่ขัดกันกับเหตุและผลเนี่ยนะเรียกว่าอิงแต่ว่าเหตุผลอันนั้นก็ไม่ใช่เหตุผลแบบประเภทยกเมฆแล้วก็เหตุผลเพื่อความสะใจอะไรไม่ใช่ลักษณะนั้นแต่หมายก็ว่าเป็นเหตุผลที่ผู้ฟังได้รับประโยชน์อยู่เสมอผู้พูดเองก็ได้รับประโยชน์อย่างคำพูดที่อิงอัดอิงธรรมก็คือโดยเฉพาะพูดเป็นคำสอนนั่นแหละอย่างที่พระองค์กล่าวว่าผู้กล่าวธรรมะเนี่ยนะผู้แสดงธรรมย่อมรู้อัดย่อมรู้ธรรมย่อมได้ปราโมทย์ที่เกิดจากการรู้อัดและรู้ธรรมผู้ที่ฟังธรรมเนี่ยนะผู้ที่ฟังธรรมทั้งหลายก็จะรู้อัดรู้ธรรมได้ปีติปราโมทย์ที่เกิดจากการรู้อัดรู้ธรรมเพราะฉะนั้นเห็นประโยชน์ตนเห็นประโยชน์ของผู้อื่นก็ควรกล่าวธรรมหรือแม้กระทั่งการฟังธรรมพระองค์ก็จะพูดอิงเหตุแล้วก็อิงผลอิงวินัยคำพูดของพระพุทธเจ้านี่จะอิงวินัยอิงสังวรวินัยกับอิงปหานวินัยอิงสังวรวินัยก็คืออิงศีลสังวรสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรเนี่ยนะอิงตทังควินัยอิงตทังคปหานวิขัมพนาปหานสมุจเฉทปหานปฏิปัสสัทธิปหานนิสรณปหานเรียกว่าอิงวินัยวินัยแปลว่าการกำจัดราคะโทสะโมหะการกำจัดความทุศีลการกำจัดความหลงลืมสติการกำจัดความไม่อดทนการกำจัดอวิชชาโมหะเป็นต้นนะอิงวินัยคือการกำจัดสิ่งที่ เป็นโทษเนี่ยนะแล้วก็เป็นคำพูดที่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นคำพูดที่มีหลักฐานมีที่อ้างแปลว่าประกอบพร้อมกับอุปมาเนี่ยนะเรามีอุปมาประกอบพร้อมเรียกว่าเหมือนอย่างว่าอย่างที่บอกว่าวินยูชนในโลกนี้พึงรู้เนื้อความได้ด้วยอุปมาเพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์จึงมีอุปมาประกอบเพราะผู้ฟังจะเข้าใจยิ่งขึ้นเพราะอาศัยคำอุปมามันพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสนั้นจึงประกอบด้วยประโยชน์แล้วก็โดยกาละอันสมควรไม่ยาวเกินไปแล้วก็ไม่สั้นเกินไปพอดีตามเวลาเนี่ยนะซึ่งอันนี้ก็เกือบพอดีเหมือนกันนะเนี่ยย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีสังมีวจีสุจริตเนี่ยนะวจีสุจริตผลงานของพระพุทธเจ้าที่ตรัสถ้อยคำที่ไม่เท็จไม่หยาบไม่ยุแยกเป็นถ้อยคำที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ก็ดูจากพระไตรปิฎกทั้งหลายเนี่ยนะที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่นำเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกเนี่ยนะมันพระพุทธพจน์ทั้งหมดของพระองค์จึงเป็นอะไรสุภาษิตาจยาวาจาเป็นวาจาสุภาษิตเรียกว่าพุทธภาษิตเพราะเป็นถ้อยคำที่ช่วยสัตว์ให้พ้นจากทุกทั้งปวงได้ใครที่ไม่สบายใจเนี่ยลองคิดอย่างนี้ว่าคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าสักพักหนึ่งแล้วจะสบายใจคนเครียดมากๆเลยนะลองไม่สบายใจลองคิดถึงคำสอนนะเว้นไว้ตัวเองไปทำผิดแล้วคิดถึงคำที่ท่านตำหนินะอันนี้อาจจะหนักขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าพูดถึงธรรมดาเนี่ยถ้ามีเรื่องทั่วๆไปแล้วไม่สบายใจเนี่ยนึกถึงพุทธพจน์เถอะแล้วจะสบายใจเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะพุทธเขาบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยประกอบไปด้วยราคะโทสะและโมหะพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสเนี่ยกำจัดราคะโทสะโมหะของสัตว์ทั้งหลายให้สัตว์ถึงความโล่งใจเป็นอย่างยิ่งมันผู้ฟังธรรมจบสมัยพุทธกาลเนี่ยนะจะมีใจเป็นของตนจะไม่ใช่ลักษณะแบบแม้ถูกเกลี้ยกล่อมหวานล้อมซะเสียคนเลยไม่ใช่ลักษณะนั้นทุกคนเมื่อฟังตบปั๊บจะเป็นตัวของตัวเองแต่อันนี้เป็นคำที่คุยกันยาวนะไอ้ตัวเองนี่มันตัวไหนก็ไม่ทราบเนี่ยต้องคิดให้ดีนะแต่ในที่นี้หมายถึงว่าตัวที่ประกอบด้วยปัญญามีสติมีสัมปชัญญะเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมเนี่ยนะไม่ใช่ว่าพูดจบแล้วก็มานะพองขึ้นกับเดิมไม่ใช่ลักษณะนั้นเนี่ยนะที่พูดผ่านไปทั้งหมดเนี่ยนะก็คือ3นะ6ข้อ7ข้อนะกายสุจริต3วจีสุจริต4ที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเนี่ยนะก็ศีลทางกายศีลทางวาจาละจากความทุศีลทางกายและวาจาส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับศีลอื่นๆอีกต่อไปก็คงวันครั้งต่อๆไปอีกนะสำหรับวันนี้ก็ขอใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้เนี่ยนะท้ายที่สุดนี้ก็ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลความสงบเยือกเย็นนะประสบแต่ความสุขความเจริญมีความสุขมีอายุยืนทุกท่านอนุโมทนาท่านพ่อ